الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذره مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غافل عن ذكره الغافلون صلى الله على النبي الامي وعلى اله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يصل وسلم دائما ابدا الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من الاحوال مقتهم محمد ثقلين الفريقين من ثم الرضا عن ابي بكر وعلي وعن اسم ذلكار اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن آج ہم سورہ بر 90 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عام انبیاء اور دیگر اولیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ کے بارے میں بالعموم بیان کیا گیا. بہت ساری آنے والی اور آیت کے تحت ان کو بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے. حکم یہ ہو رہا ہم کتاب من عند لما معہ جب ان کے پاس کتاب یعنی تورات کی تھی گئی وکان من قبل یستفتحون علی الذین کفروا اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا تو جب وہ تشریف لائے ان کے پاس ما عرفوا جس کو وہ جانتے پہچانتے تھے کفروا بہی تو انہوں نے اسے انکار کیا منکر ہو بیٹھے. فلعنت اللہ علی الکافرین تو نبی کے منکروں پر اللہ کی لعنت. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے پر آقا کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا ہدایت کا انکار کیا اور آقا کے بدلے میں اور قرآن کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے یہ کتنا برا سودا ہے بے سا مشترو بہی انفسہم کس برے بھاؤ سے مولوں سے انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا. کیا ان یکفروا بما انزل اللہ کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے کے منکر ہو گئے بغین بغاوت کرتے ہوئے جلن کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے. کیوں ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء میں نے عباد ہی یہ کہ اللہ اپنا فضل کرے جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے. یہ کیا کہ نبی کریم بعد میں آئے اور سب نبیوں کے امام بن گئے اللہ نے ساری نعمتیں ان کی جھولی میں ڈال دی. یہودی عیسائی اس بات پر بڑے یعنی جلتے تھے کہ بعد میں آنے والا نبی سب سے سبقت لے گئے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے تم اس بات سے جلتے ہو کہ رب کی رحمت فلاں پہ کیوں ہوئی اور فلاں پہ کیوں ہوئی. رب جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص کر لے اور اس نے اپنے محبوب کو اپنی رحمت بنا دیا تو اس میں جلنے والی کون سی بات ہے. کتنے ہی دل آج بھی ہیں جو آقا کی عظمتیں دیکھ کے جلتے ہیں آقا کی شانیں دیکھ کے جلتے ہیں بجائے یہ کہ خوش ہوں رب کریم نے اپنے محبوب پہ اتنا کرم کیا وہ جلتے ہیں. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا بہت برا ہے ان کا یہ جلنا فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، غضب پر غضب ان پر کیا گیا جو اللہ کا منکر، اللہ کے رسول کا منکر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا منکر، تو ایک بار تھوڑی اس پہ تو بار بار جو ہے وہ غضب ہوگا. وللکافرین عذاب مہین، اور منکروں کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے. جو نبی کے منکر ہو گئے، جو قرآن کے منکر ہو گئے، جو دین اسلام کے منکر ہو گئے، جو رب کریم کے منکر ہو گئے، حالانکہ وہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یعنی یہود و نصارہ، رب کے منکر نہیں تھے، رب کو مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکر تھے، تو فرمایا ایسے منکروں کے لیے رب کریم نے ذلت کا عذاب رکھا ہوا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے. عذاب تو ہوتا ہی عذاب ہے، اور پھر ذلت والا عذاب، اللہ اکبر. اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب کی بھی اقسام ہیں، یعنی ممکن ہے کہ کچھ مسلمان مومن جو گناہگار ہیں ان کو بھی عذاب ہو. فرمایا یہ ذلت والا عذاب جو ہے یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، مومنوں کو بھی، گناہگاروں کو عذاب ہوگا. اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، تو رب کریم ان کو چھوڑ دے گا، لیکن عذاب تو ہوگا. اب وہ عذاب ذلت والا نہیں، ذلت والا جو ہے یہ کافروں کے ساتھ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ انہوں نے کہا نومنوا بما انزل علینا، ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات پر، انجیل پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی کے ہم منکر ہوئے. اب وہ رب کی کتابوں کو ہی مانتے تھے، لیکن فرمایا کہ اب محبوب آگے اب کسی کے نہیں چلے گی، قرآن آگے اب کوئی کتاب نہیں چلے گی، لہذا اب اسی پر ایمان لانا. مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری شریف میں، ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کہیں سے تورات کا صفحہ ملا، بڑے خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے، آقا مجھے تورات ملی، تورات کا صفحہ ملا، پڑھنا شروع کر دیا. ذہن میں تھا کہ یہ رب کریم کا کلام ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے. فاروق اعظم نے دیکھا نہیں، سیدنا صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور فرمایا عمر، تجھے تیری ماں روئے، دیکھ تو صحیح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرما رہا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے. آقا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر سن، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو تورات پڑھ رہا ہے، اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی آج آئیں تو میری اتباع کے سوا ان کو بھی چارہ کار نہیں ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. فرمایا رائے پر ایمان لاؤ، اگر قرآن کو نہیں مانو گے تو تم پر لعنت برسے گی، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. رب کے سارے نبیوں کو مانو، اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ ماننا تو سب کا انکار ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیے، رب کریم کی توحید کو مانیے، رب کریم کی تمام کتابوں کو مانیے، فرشتوں کو مانیے، تمام رسولوں کو مانیے، قدر خیر اور قدر شر کو مانیے، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانیے، قیامت کو مانیے، رب کی تمام اسماء و صفات کو مانیے، لیکن میرے آقا کا اگر انکار کر دیجئے یا ان کی کسی صفت کا انکار کر دیجئے، نہ رب کی توحید کام آئے گی، نہ رسولوں کی رسالت کام آئے گی، نہ کتابوں کی پڑھائی کام آئے گی، نہ اس پہ عمل کام آئے گا. معلوم ہوا یہ جو کچھ ہے، اے لولاک والے، صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، یہ جو کچھ ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہے. کہاں ہوتے خلیل و نجی کعبہ و منا، لو لاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کعبہ ملا، وہ تو ایک بتخانہ تھا، کعبہ ملا تو میرے آقا کے صدقے، رب کریم کی پہچان ہوئی تو میرے آقا کے صدقے، جنت ملی تو میرے آقا کے صدقے. تو فرمایا اس چیز پہ غور و فکر کرو، تم نے اس چیز کا انکار کر دیا جو میرے محبوب پہ اتری ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. تمہیں تو یعنی شکر گزار ہونا چاہیے تھا محبوب کریم کا، کہ انہوں نے آ کے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی پاکی بیان کر دی، انہوں نے آ کے سینہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کی عظمت بڑھا دی، انہوں نے آ کے سینہ ابراہیم خلیل اللہ کی شانوں کو دوبالا کر دیا. یہ تو نہیں کیا کہ کسی نبی کی شان کو معاذ اللہ استغفر اللہ کم کیا ہو یا کسی کی کتاب کا انکار کیا ہو. تو جو ان کے نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے، ان کا تو ادب کرنا چاہیے تھا، احترام کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو پچھلے نبیوں کو مانتے ہیں، اس نبی کو نہیں مانتے. تو رب کریم کہتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجئے، فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو اگر پہلے نبیوں کو مانتے ہو تو پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا، پہلے نبیوں کو شہید کیوں کیا تھا؟ جھوٹ بولتے ہو تم، تم نے پہلے نبیوں کو بھی نہیں مانا، وگرنہ تم ان نبیوں کا تو ادب کرتے، تم سب کے بے ادب ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوتے، اگر تورات و انجیل کو ہی مانتے، تو کم از کم ان انبیاء اکرام کو شہید تو نہ کرتے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس حضرت موسیٰ تشریف لائے روشن نشانیاں لے کر، لیکن کیا کیا تم نے، سمت تخستم العجلا، من بعد ہی اس کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، تم تھے ظالم. تمہارا طریقہ ہی یہ ہے کہ نبی کریم حضرت موسیٰ کلیم چند دن تم سے جدا ہوئے، تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تم ہو ظالم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یا تم سے ایمان لیا، پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو. جب انہوں نے انکار کیا تو رب کریم کے حکم سے کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا. حکم ہوا اگر آپ بھی نہیں مانو گے تو طور تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اس کو مانو اور سنو جو حکم خداوندی ہوتا ہے. قالوا سمعنا، تو بولے ہم نے سنا، وعصینا، اور معصیت کی نہ ماننا، کتنے ظالم لوگ ہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا تھا، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب سے. قُلْ، آ محبوب فرما دیجئے، بِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، ایمانکم، فرما دو کیا برا حکم دیا ہے تمہارے ایمان نے تمہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ ایمان تو یہ حکم نہیں دیتا کہ رب کریم کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا شروع کر دی جائے، جانوروں کی پوجا شروع کر دی جائے، درختوں کی پوجا شروع کر دی جائے. رہا کیا برا حکم دیا تمہارے ایمان نے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے تو تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم نہ دیتا. اب وہ کہتے ہیں، یہودی آج بھی یہی کہتا ہے کہ آخرت تو ہماری ہی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم تو رب کی اولاد ہیں، رب کے بیٹے ہیں، رب ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا. اس وقت بھی ان کا یہی عقیدہ تھا، آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا، قل اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کیجئے بات بات پہ. قل قل قل محبوب آ فرمائیے آ فرمائیے آ فرمائیے. قل کہہ کہ اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی. بات اپنی ہے, توحید اپنی ہے, اور کہہ رہا ہے قل محبوب تم بولو, تمہارا بولنا مجھے اچھا لگتا ہے. محبوب تم بات کرو, تمہاری بات مجھے اچھی لگتی ہے. محبوب تم ارشاد فرماؤ, تم کہو. ان کانت لکم الدار الاخرہ, اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے, عند اللہ خالصتن اللہ کے نزدیک خالص, من دون الناس سے سب لوگوں سے دور ہٹ کر, اوروں کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے ہے, فتمنا الموت, تو موت کی تمنا کرو. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. دیکھو بھائی, اگر پتہ چل جائے کہ ہمیں جنت ملے گی, ہمیں سوال جواب نہیں ہوگا, تو کون ہے جو موت کی تمنا نہ کرے, جلد جانے کی کوشش نہ کرے. اللہ اکبر, ہم لوگ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے, اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو کیا کریں گے. وہاں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, وہ رب کی لکھا کی دعائیں مانگتے ہیں کہ کب اس دنیا کے جنجال سے چھوٹیں گے, اور کب رب کریم کی رحمتوں برکتوں کو دیکھیں گے, کب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار پائیں گے. نشان مرد مومن بات گوئم, چو مر گائے تبسم بر لبے اوس, مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, ہنستے ہوئے جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں آگے کچھ, ہم نے اچھا کچھ نہیں بھیجا, اس لیے ہم ڈرتے ہیں. فرمایا اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ جنت تمہارے لیے تو کرو تمنا. اب دیکھو, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو 14 صدیاں 15 صدیاں بیت چکی, قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی یہودی جتنا موت سے ڈرتا ہے اتنا دنیا کائنات میں کوئی مشرک بھی نہیں ڈرتا, کوئی کافر بھی نہیں ڈرتا. یہودی موت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. تو رب کریم کا دیکھو, اگر وہ قرآن کو جٹھلاتے ہیں تو جٹھلانے کا یہ بہت بڑا ایک ان کے پاس تھا کہ دیکھو بھائی, قرآن کہتا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کرتے, چلو ہم سب اکٹھے ہو کے موت کی تمنا کرتے ہیں, مسلمانوں کے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں ہو سکتا, قیامت آ جائے گی, یہودی کبھی اپنی موت کی تمنا نہیں کرے گا, موت سے ڈرتا رہے گا. یہ قرآن کا الحمدللہ رب العالمین اعجاز ہے جو 15 صدیوں سے قائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. رب کریم نے آج سے 14-15 صدیاں پہلے حکم فرما دیا, ولن یتمنوہ آبادا, ہرگز کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, بسبب اپنی بدعمالیوں کے جو وہ کر چکے ہیں. دیکھو کتنا بڑا چیلنج ہے. آدمی کسی کو جھوٹا کرنے کے بہانے سے ہی کہہ دیتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے, آدمی کسی کو جھوٹا کرنے کے بہانے کہہ دیتا ہے, فلاں آدمی کہتا ہے یہ کام یہ نہیں کرے گا, کہتا میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. ابھی تک یہودیوں کو کہو کہ یہ ہمارا قرآن کہتا ہے یہودی موت کی تمنا نہیں کرے گے, تم کر کے دکھاؤ, قرآن کو جھٹلا کے دکھاؤ. نہیں ہوگا, کبھی بھی یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ جل مجد الکریم ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ جل مجد الکریم کو ظالموں کا خوب علم ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں. یہودی ساری کائنات سے زیادہ دنیاوی زندگی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، حیث ہے. ومن الذین اشرکوا، مشرکوں میں سے بھی ہر ایک کو تمنا ہے، مشرک کو بھی یہ تمنا ہے، یہودی کو بھی یہ تمنا ہے، کیا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس کی عمر مل جائے، ہم ہزار برس تک جئیں. وما ہوا بے مزحزہ ہی من العذاب، ہزار سال بھی مل جائے تو عذاب سے ان کو ہزار سال دور نہیں لے جائے گا، ہزار سال بھی تو پورا ہونا ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو رب کے عذاب میں جانا ہی ہے. تو اس لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان کو دنیاوی زندگی کی بڑی حرص ہے. آج کل نام نہاد کئی مسلمان بھی ذلت کی زندگی کو عزت کی موت پہ ترجیح دینے لگے ہیں. کبھی مسلمان کہا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے، لیکن آج تو کہتے ہیں کہ زندگی ہونی چاہیے، چاہے گیدڑ تو کیا اس سے بھی بری زندگی مل جائے، اس سے بھی ذلت کی زندگی مل جائے. اور اس پہ آج کا لوگ فخر کر رہے ہیں. دور کیا جائیے، اپنے پاکستان کو دیکھ لیجئے، آج مسلمان سب کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، ذلت کی زندگی میں رہ کے خوش ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. اگر ہم اسلام کا نام لیتے کافر ہمیں ملیا میٹ کر دیتے، ہم نے کافروں کو خوش کر کے زندگی حاصل کر لی، حالانکہ زندگی وہی ہے جو اللہ جل مجد و کریم نے دی ہے. اس کو عزت سے گزارنے کی کوشش کرو یا ذلت کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرو، جتنی عمر تمہاری لکھی گئی ہے اتنی ہی عمر جو ہے وہ تمہیں ملے گی. اگر ان کو ہزار سال کی عمر بھی دے دی جائے تو تب بھی وہ عذاب سے وہ ہزار سال ان کو دور نہیں لے جائے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جل مجد الکریم ان کے عملوں کو، ان کے کودکوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور وہ عزت جو ہم سے چھن چکی ہے عزتوں والے رسول کو چھوڑ کے، اللہ ہمیں دوبارہ وہ عزت عطا فرمائے. مسلمان جہاں رہیں عظمت سے، شان سے، عزت سے جئیں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو دوبارہ اسی طریقے سے تھام لیں جیسے ہمارے بزرگوں اسلاف نے تھاما تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو چھوڑا، ذلت ہمارا مقدر بن گئی، پستی ہمارے سر پہ مسلط ہو گئی. عزتوں والے نبی کا دامن آج بھی اگر تھام لیا جائے، اس قرآن کا دامن آج بھی اگر تھام لیا جائے، تو آج بھی عزتیں ہماری ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا ساری کی ساری عزتیں تمہاری ہیں، شرط یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ. کیوں؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزتیں ساری کی ساری اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہیں. لیکن منافقوں کو علم نہیں ہے. منافق عزتیں کفر میں ڈھونڈتے ہیں، کافروں سے ڈھونڈتے ہیں. عزتیں رب کے پاس ہیں اور رب کے رسول کے پاس ہیں، صحابہ اور اولیاء کے پاس ہیں. عزتیں لینی ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نہیں تو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے رہو گے. دعا ہے کہ اللہ چادر مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ